będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu francuskim. Wszystkie sery Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch. Desery Duc de Coeur już od 6,99. A winogrona jasne luzem cena przed obniżką 16,99. Teraz 8,99 za kilogram. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Michał Przerwa. 2000 interwencji strażaków w związku z nawałnicami, które przechodzą przez Polskę. Donald Trump nie chce już rozmawiać z Putinem i skraca ultimatum w sprawie wojny na Ukrainie. Punkt krytyczny w Strefie Gazy, głód w zablokowanej palestyńskiej enklawie. Usuwanie wiatrołomów, odpompowywanie wody z zalanych ulic i posesji. Do 16 strażacy interweniowali 1787 razy od wczoraj, gdy front nasunął się nad Polskę ponad 2000. Najwięcej pracy mają służby w województwie śląskim. Od rana było tam blisko 600 interwencji straży. W łódzkim blisko 300, a w świętokrzyskim i pomorskim ponad 160. W większości działania straży pożarnej polegają na udrażnianiu przepustów oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, sesji oraz zagłębin na terenach zurbanizowanych. Mówił w Polskim Radiu 24 kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Prognozy MGW są lepsze. Burze już mniej intensywne przemieszczają się na północ kraju. W nocy powinny być już spokojniej. Ten układ niskiego ciśnienia, on w dalszym ciągu będzie się przemieszczał na północ. Mówi Grzegorz Duniec z IMGW. I właściwie po północy powinien już opuścić nasz kraj. Sam ośrodek powinien znajdować się już nad Morzem Bałtyckim. Po ulewnych opadach deszczu na południu kraju powstaje fala powodziowa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 14-latek jadący hulajnogą elektryczną potrącił 5-latkę idącą chodnikiem i dziewczynka trafiła do szpitala z otarciami i potłuczeniami. Do zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z poznańskich osiedli. Sprawa trafiła pod lupę policji, bo nastolatek nie miał uprawnień do jazdy na elektrycznej hulajnodze, mówi młodsza aspirant Anna Kluj z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Sprawę badają policjanci. Będziemy szczegółowo wyjaśniać okoliczności, przebieg, a także przyczyny przede wszystkim tego zdarzenia. Całość materiałów też zostanie przesłana do sądu rodzinnego. Jakie uprawnienia powinien mieć ten 14-latek? W myśl obowiązujących przepisów hulajnogą elektryczną może poruszać się osoba, która ukończyła 10 rok życia, ale musi posiadać przy tym kartę rowerową. Policja przypomina, że elektryczną hulajnogą należy poruszać się po drodze dla rowerów albo po jezdni, jeśli nie ma takiej ścieżki, ale tylko pod warunkiem, że na ulicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Jadąc chodnikiem, użytkownik hulajnogi musi poruszać się z prędkością pieszych i ustąpić im pierwszeństwa. Amerykański prezydent mówi, że nie jest już zainteresowany rozmowami z Władimirem Putinem. Donald Trump skraca także swoje ultimatum dla Moskwy, której w połowie miesiąca dał 50 dni na doprowadzenie do wstrzymania ognia na Ukrainie. Donald Trump najwyraźniej stracił wiarę w słowa prezydenta Rosji. Rozmowa niezbyt mnie już interesuje. Mieliśmy takie miłe rozmowy, pełne szacunku, a potem następnej nocy ludzie umierali. 10 do 12 dni licząc od dzisiaj. Tyle prezydent Trump daje Moskwie na doprowadzenie do zawieszenia broni. Nie ma powodu, by czekać. Chciałem być hojny z 50 dniami, ale nie widzimy żadnego postępu. 2 tygodnie temu prezydent Trump postawił Rosji pierwszą wersję ultimatum. Albo doprowadzi Wchodzicie do wstrzymania ognia, albo będziecie się musieli liczyć z zaporowymi cłami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A więcej o tej sprawie już niebawem. Zapraszamy do Trójki. Światowi przywódcy zwracają uwagę na dramatyczną sytuację humanitarną w Strefie Gazy. Prezydent Trump powiedział, że priorytetem w ogarniętej działaniami zbrojnymi enklawie jest zapewnienie wyżywienia mieszkańcom. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził głębokie zaniepokojenie katastrofalną sytuacją humanitarną. Wezwał też premiera Izraela do podjęcia szybkich działań w celu natychmiastowego zawieszenia broni. Dyrektorka do spraw humanitarnych organizacji Save the Children, Rachel Cummings, przyznaje, że sytuacja w Strefie Gazy osiągnęła punkt krytyczny. Sytuacja tutaj jest absolutnie rozpaczliwa. Potrzebujemy stałych dostaw pomocy humanitarnej do Gazy. Do marca dziennie wjeżdżało około 600 ciężarówek. Musimy osiągnąć poziom 300-400 ciężarówek, aby dostarczyć żywność i produkty żywnościowe dla dzieci, które już cierpią na niedożywienie. Osiągnęliśmy punkt krytyczny w Gazie, ale teraz mamy wykładniczy wzrost liczby niedożywionych dzieci. Izrael ogłosił wczoraj tak zwaną taktyczną pauzę działań zbrojnych w wybranych rejonach Strefy Gazy, aby umożliwić bezpieczniejszą dystrybucję pomocy humanitarnej. Do enklawy wjechało 120 ciężarówek z pomocą. Mimo to w trakcie jej dystrybucji siły izraelskie otworzyły ogień do Palestyńczyków czekających na żywność. Zginęła co najmniej jedna osoba, a wiele zostało rannych. Klimat. Mimo ulewnych dni utrzymuje się susza hydrologiczna, głównie w północno-wschodniej i zachodniej Polsce. W całym kraju dobra albo bardzo dobra jakość powietrza. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie połowa generowanej energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas teraz czas na sport. Mateusz Foremniak. Działo się na trzecim etapie Tour de France Femme. Mimo długiej ucieczki o jego losach decydował sprinterski finisz z peletonu. Najszybsza okazała się Lorena Vives przed Marianne Vos i Ellie Walston. Katarzyna Niewiadoma Fini tym razem na 8. miejscu. W generalce na czele Vos nasza reprezentantka z 16 sekundami straty jest czwarta. Swoje ściganie zakończyli już panowie. Najlepszy po raz czwarty w karierze okazał się Tadej Pogaczar. Tak o przebiegu wyścigu mówi trener kolarstwa Wacław Skarul. Pogaczar był zdecydowanie na tym wyścigu najlepszym. Nie był na tym wyścigu zagrożony. Vinigo, jego główny oponent, można powiedzieć, kilkakrotnie jeszcze w czasie wyścigu mówił, że będzie próbował znaleźć sposób na Pogaczara. No i rzeczywiście robił to, ale robił to po prostu nieskutecznie. Skutecznie o trzeci z rzędu brązowy medal Ligi Narodów walczyły nasze siatkarki. 3-1 okazały się lepsze od reprezentacji Japonii. O tym, co było kluczem do tej wygranej, mówi nasza atakująca Malwina Smarzek. Japonki zrobiły milion błędów, które raczej im się nie zdarzają, no ale też wykorzystałyśmy po prostu szansę, bo myślę, że gdybyśmy podały gdzieś tam tą rękę i wyciągnęły z tego kryzysu, to pewnie by zaczęły grać swoją siatkówkę. Nie będziemy świętować, teraz mamy wolnych, właśnie tutaj trener jest, to zatrzymajcie go i zapytajcie, ile będzie miał wolnego. Ile tego wolnego będzie, nie wiemy, ale na pewno będzie to wolne zasłużone. Podobnie jak w przypadku Włoszek, które w finale 3-1 wygrały z Brazylijkami. W dobrych nastrojach planować urlopy mogą również piłkarki Anglii, które w finale Euro okazały się lepsze po rzutach karnych od Hiszpanek. Po 120 minutach gry był remis 1-1. A na naszych boiskach za godzinę w Katowicach rozpocznie się ostatni mecz drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. GKS sprawdzi formę Zagłębia Lubin. Różnie bywa niestety z formą naszych reprezentantów na rozgrywanych obecnie Mistrzostwach Świata. Na tych szermierczych po wczorajszym srebrze Zuzanny Cieślar dzisiaj 8. miejsce drużyny szablistów i dopiero 15. florecistek. Na tych pływackich na docenienie zasługuje Kamil Sieracki, który z nowym rekordem Polski awansował do finału na 200 metrów stylem dowolnym. Jeszcze dziś intensywne opady deszczu, głównie na północy. Wieczorem opady te będą zanikać. Jutro najwięcej deszczu na północnym wschodzie, a kolejna porcja intensywnych opadów w nocy z wtorku na środę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowy team na stanowiskach. Prawie 8 minut po godzinie 18. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji aktualności. Do 19 zapraszamy do Trójki Józek Niewiarowski o projekcie ustawy o tak zwanej umowie partnerskiej, a Jacek Frencel podgląda bociany. To jest taki trochę Big Brother. Co z tego wynikło? Zapraszam do Trójki. Wszystko się okaże. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heaven. much fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere and I'm scared, I'm scared, I'm scared. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one home at all. Oh, I haven't got one. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, która teraz w Państwa uszach. Pan Cezary opowiedział nam historię o gęsiach, które były podkuwane w taki specjalny sposób, bo musiały daleko chodzić. Ale okazuje się, że nie wszystkie gęsi musiały daleko chodzić własnymi nogami. Moja prababcia dobry handel robiła gęśmi. Gęsi były kupowane właśnie w Polsce. Moja babcia mieszkała w Polsce, ale przychodziła sobie do wówczas niemieckiego Bytomia. Tam nadawała te gęsi w koszach. Gęsi jechały w wiklinowym koszu, mogły jechać w duecie. Dwie gęsi w jednym koszu. I one były nadawane pociągiem, który się nazywał Śląski Pieron. Ten pociąg wyjeżdżał przed 5 rano z Bytomia i było 10 w Berlinie. I tam były sprzedawane, bardzo chwalone, bo te gęsi były bardzo fajne, tłuste i one były tam poszukiwane w tym Berlinie. Państwo dziwicie się, że w Polsce podkuwano gęsi, a słyszeliście, że w USA na przykład kurczaki noszą okulary? Podobno ma to zapobiegać temu, aby się kury nawzajem dziobały. Jeśli ktoś ciekawy, jak wygląda kura w okularach, proszę sobie sprawdzić. Ja widziałam. Dla mnie kura w okularach wygląda super stylowo. Zapraszamy do Trójki. Jest polityczna wola w sprawie związków partnerskich. Lewica zamierza pójść na tak daleko idące ustępstwa, że zaakceptuje je zarówno PSL, jak i nowo wybrany prezydent Karol Nawrocki. Najpewniej jeszcze w tym roku 500 000 par w Polsce otrzyma ustawę nie o związkach partnerskich, a o umowach lub statusie osoby najbliższej. Co to oznacza dla tęczowych rodzin? Opowiadała nam pani Karolina, tęczowa mama. My jesteśmy z Olą partnerkami od 12 lat. Wspólnie wychowujemy dzieci. Mamy 5-letniego Olka i 2,5-letnią Jagienkę. I w momencie, kiedy Ola odchodzi, umiera, to dzieci zostają sierotami. Pomimo to, że w domu posiadają drugą mamę. Ustawa o związkach partnerskich nie wpłynie na to, co dla 100 tysięcy tęczowych rodzin w Polsce jest najważniejsze. Ja bardzo cenię inne punkty, ale one mogą być uregulowane przez różne luki prawne, przez różne dokumenty, ale nie mamy uregulowanego aspektu przysposobienia dzieci. Rządowa ustawa, którą zaproponowała Lewica, jest już procedowana w Sejmie jako ustawa poselska. Ale była ministra, niedługo pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula mówi, że mając na uwadze to, że prezydentem zostanie Karol Nawrocki, należy pójść na kolejne ustępstwa. Musimy szukać wersji B i takiego rozwiązania, które będzie możliwe nie tylko, żeby ta ustawa przeszła przez Sejm, przez Senat, tylko być może byłaby możliwa do podpisania przez prezydenta. Szef Lewicy Włodzimierz Czarzasty omówi tę kwestię z szefem PSL-u Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Najpewniej ustawa w ogóle skręci w tę stronę, aby nie były to związki, a umowy partnerskie. Bez ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego a u notariusza. Ta ustawa, ją mogę nazwać jakkolwiek, to może być ustawa o umowie rodzinnej, o statusie osoby bliskiej, cokolwiek, byleby jakieś minimum praw zostało tam zabezpieczone i jakiś minimalny poziom bezpieczeństwa został zagwarantowany. Minimum praw dla 500 tysięcy par żyjących w nieformalnych związkach w Polsce. Chodzi o wizytę w szpitalach, dostęp do informacji medycznej, wspólne rozliczanie podatków i dziedziczenie po sobie. Takie rozwiązania zdaje się popierać nawet prezydent-elekt Karol Nawrocki. Jestem zwolennikiem statusu osoby najbliższej, tam znam takie relacje. Odnośnie małżeństw jednopłciowych Katarzyna Kotula ma plan awaryjny. Jesienią zapadnie wyrok TSUE. Tak jest moje przewidywanie, że wyrok będzie mówił, że powinniśmy uznawać małżeństwa zawarte za granicą. Potem wspólnie, no tam już kwestia i rozmowy z ministrem sprawiedliwości, ministrem spraw wewnętrznych i administracji w ramach tego, jak to implementować. Komisja kodyfikacyjna przy Ministerstwie Sprawiedliwości mogłaby ustalić, że małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą będą ważne, tak jak jest w przypadku małżeństw mężczyzny i kobiety. Do tego nie potrzeba ani ustawy, ani podpisu prezydenta, ani nawet zgody PSL-u. A jak przekazuje serwisowi PAP źródło związane z lewicą, możliwe, że w nowej wersji ustawy zabraknie także tak zwanej małej pieczy. To umożliwienie osobie partnerskiej na przykład pójścia z dzieckiem na badania lekarskie, ale już nie ma tam możliwości podejmowania decyzji na przykład o ważnej operacji. Można wyrazić zgodę na wycieczkę szkolną, ale już nie można decydować o wyborze szkoły. Takich zapisów ma zabraknąć. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Take a friend. Trójka Państwu gra. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Było już dzisiaj u nas o gęsiach, było o kurach, no to teraz będzie o bocianach. Bo ich wędrówki śledzone są od blisko 100 lat. Początkowo ptaki były tylko znakowane obrączkami, które około 30 lat temu wyposażono w nadajniki GPS. Ale teraz zrobiono kolejny krok. Bociany, jak na przykład od kilku lat policjanci, teraz mają na sobie kamery. Jacek Frencel. Urządzenia z kamerkami są bardzo lekkie i mogą nadawać z każdego miejsca, w którym bocian się znajduje. Bocian jest duży, waży z 5 kg, więc założenie mu 50-gramowego nadajnika, którego element stanowi kamera, nie stanowi problemu, bo to jest poniżej 1% masy ciała ptaka. Profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. To, co jest nowe, co chcielibyśmy się dowiedzieć, to nie tylko jak ptak leci, gdzie dokładnie jest, tylko z kim jest. To jest w towarzystwie i to zarówno, czy to są inne bociany, czy inne ptaki, na przykład brodzące, czaple, czy żurawie. Jakie są interakcje społeczne pomiędzy tymi ptakami? Być może też zobaczymy, co je dokładnie. Urządzenie jest standardowo zamontowane na szelkach, umieszczone na plecach ptaka. Kamera jest skierowana tyłem do osi ciała ptaka. Widzimy to, co jest za ptakiem. Marcin Faber, właściciel firmy Interrex Ring. Tylko takie umiejscowienie jest możliwe na dzikim ptaku, aby nie sprawiało to ptakowi żadnego dyskomfortu. I wtedy jest to całkowicie bezpieczne. Jeżeli ta kamera jest zainstalowana bezpośrednio na osobniku, na ptaku, to rzeczywiście widzimy, gdzie ten ptak leci, na przykład po to, żeby zdobyć pokarm. Piotr Kamont, ornitolog, Stowarzyszenie Jestem na Ptak. Jakie tereny sobie eksploruje, żeby ten pokarm znaleźć, ile mniej więcej czasu mu to zajmuje. Natomiast później już w trakcie migracji, no możemy mieć podgląd z tego, co ten ptak widzi w momencie, kiedy leci z naszego kraju do Afryki. Urządzenie zbiera pozycję GPS, jest też moduł 4G, który przekazuje wszystkie zebrane pozycje, ale nie tylko pozycje ptaka, ale też inne dane środowiskowe, temperatura, wilgotność powietrza oraz oczywiście zdjęcia. To wszystko jest przesyłane przez sieć 4G na serwer, wszystko jest po prostu sterowane zdalnie. Chcielibyśmy sprawdzić taką starą sugestię, czy bocian biały lubi się spotkać z bocianem czarnym. Raczej to jest rzadkie zjawisko w Europie, ale być może w Afryce, czy na trasach migracji to funkcjonuje znacznie częściej. No i tutaj dowód zebrany przy pomocy fotografii zrobionych przez kamery stanowiących integralną część nadajnika, no powinien być kluczowy. Ale żeby móc określić miejsce, w którym bocian się znajduje, nadajniki z kamerą muszą mieć odpowiednie źródło zasilania. Bateria jest regularnie zasilana przez panel solarny znajdujący się na górnej ściance urządzenia. Producent oferuje możliwość funkcjonowania sprzętu przez 10 lat, natomiast my mamy nadzieję i to jest poparte dowodami z wcześniej prowadzonych projektów z innymi nadajnikami, że ta trwałość będzie dużo większa i pewnie nawet dwie dekady, co jest bardzo ważne w przypadku bociana gatunku no dość długo żyjącego. Dane z urządzenia są zbierane i przesyłane na serwer co 8 godzin. A na razie kamerki, bo to jednak małe kamery, zamontowano 10 bocianom, ale ornitolodzy mówią, to nie jest nasze ostatnie słowo. Za rok chcieliby w takie urządzenia wyposażyć kilkadziesiąt ptaków. I proszę bardzo, bociany miewają podróże duże na inny kontynent, ale i małe, po Polsce. Zaskoczyłam Państwa? A jak dodam, że taksówką, to co Państwo na to? Jest z nami pani Zuzanna Przenna, taksówkarka z Kutna. Dzień dobry, pani Zuzanno. Dzień dobry, witam. Pani Zuzanno, pani wiozła bociana 700 kilometrów przez Polskę taksówką swoją? Tak jest, dokładnie 780 kilometrów. To była niecodzienna wyprawa i nietypowa. Pojechaliśmy razem z moim kierowcą Adrianem Jagodzińskim, żeby mi dotrzymał kroków w tym przewozie bociana. Siedział z tyłu i go pilnował, żeby wszystko dobrze się przebiegało. Ale ten bocian miał chore skrzydło? Dlaczego go Państwo wieźli? Bocian urodził się, bo pierwsze informacje były, że się urodził z defektem skrzydła i w danej gminie chcieli go uśpić. Jednak pani, która się nim zaopiekowała, nie pozwoliła też na to i od nas stowarzyszenie, które pomaga bocianom, zleciło mi przewóz bociana do Kutna, aby móc pomóc bocianowi, aby dalej sobie żył. Pani Zuzanno, a jaki to był pasażer? Gadał? Za dużo? Właśnie bardzo mało rozmowny był, więc bym powiedziała, że takich klientów nam potrzeba więcej, bo to różnie jest właśnie z tymi pasażerami typu ludzie. A nie zostawił papierków po cukierkach gdzieś na tylnej kanapie? Całe szczęście nic nie zostawił, był bardzo grzeczny, całą podróż. Ale zatrzymywaliśmy się, żeby rozprostował nogi, wszystko przebiegło bardzo dobrze. takich klientów pani życzę, w takim razie grzecznych, ułożonych, małomównych, jak najbardziej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pani Zuzanno. Zdrawiam. Do usłyszenia. Państwo słuchają. Zapraszamy do Trójki. Słucham wyliczanek stu. Co mi możesz dać? Nie upadnę ci do stóp, bo cię w kieszeni mam. Słyszę, kim jesteś, słyszę, czym jeździsz, słyszę już tylko ja. A mój zegarek mówi, że tracimy czas. O tym, gdzie byłeś, co masz na koncie i o tym, skąd i kogo znasz. I coś mi mówi, że tu wszystko jest nie tak. Szans. Chciałbyś mnie rozwieść. Nie ma żadnych szans. Chciałbyś mnie rozwieść. Twarzy orzech, nie ma szans. Chciałbyś mnie rozwieść. Nie mów nic. Halo, halo, dzień dobry, w sprawie bocianów. Witam serdecznie, tak. Mam na imię Krzysztof, dzwonię z Gdańska i chciałbym dwa słowa tak dorzucić. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ciągle o tych bocianach tak mówimy, hodujemy te ptaki bardzo tak, a człowiek tak zaingerował mocno w tę przyrodę i w te zwierzęta, które Bóg tak uczynił, wszystko tak doskonale, a tu człowiek na swoją rękę chce wiedzieć wszystko. Wszystko chce wiedzieć, dlatego że jest to dla człowieka tak istotne, a nie wiem, czy to jest to zgodne z Bożym porządkiem. Ale panie Krzysztofie, może to jest ważne, żeby wiedzieć, żeby pomagać też bocianom, żeby im jednak w tym trudnym współczesnym świecie, pełnym zmieniającej się i przyrody, i okoliczności też klimatycznych, żeby im trochę było łatwiej, no bo napaskudziliśmy trochę jako ludzie na świecie, no to chociaż może w ten sposób odpracujemy. Myślę, że to jest godna, fajna, dobra uwaga, co pani powiedziała, ale też i dbajmy o nie tylko o bociany i inne zwierzęta, są też bardzo potrzebne nam takie ptaki, jak podobne do bocianów. I myślę, że na koniec już, myślę, że to ta audycja, które dzisiaj poruszone są te kwestie, dotyczą wszystkich ptaków i nas, ludzi, którzy dbajmy o te ptaszki, o wszystkie ptaki, które dla nas przynoszą radość i wspaniały taki nastrój i klimat. Bardzo dziękuję. Państwa wszystkich, panią bardzo serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję panie Krzysztofie za ten apel. Zdecydowanie się pod nim podpisujemy. Dbajmy o wszystkie zwierzęta. Zapraszamy do reklamy. Halo, biuro obsługi? Jestem na wakacjach, proszę pani. Wchodzę sobie do sklepu, a tu wyższe ceny niż w domu. W tej samej sieci. Sprawdziliśmy wakacyjne kurorty. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach, w kurortach były wyższe niż w innych badanych miastach. I to nawet o ponad 18 zł. A w każdym Lidlu ceny tych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A56 5G, 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1798 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. No już dawno minęła 18.30. Czas zatem na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odwołali Macieja Świrskiego z funkcji przewodniczącego. Sejm opowiedział się w piątek za pociągnięciem go do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Ta uchwała spowodowała, że Świrski został zawieszony w czynnościach. On sam nie uznawał decyzji posłów. Przewodniczącą Rady została Agnieszka Glapiak. Ministra Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała o dodatkowych kontrolach trwających lub przyszłych obozów harcerskich. Podczas spotkania z organizacjami harcerskimi zwróciła się do nich o przegląd procedur wewnętrznych. Po śmierci 15-letniego harcerza, który utonął podczas obozu harcerskiego, Nowacka spotkała się z kuratorami oświaty, którzy nadzorują zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, a potem z przedstawicielami organizacji harcerskich. W pierwszej połowie wakacji od 28 czerwca do 28 lipca w Tatrach nie doszło do żadnych śmiertelnych wypadków, ale pomocy ratowników TOPR-u potrzebowało 168 osób, 90 z nich trafiło do szpitala. Zmienne warunki pogodowe, przeplatające się dni słoneczne i deszczowe sprawiły, że turyści rzadziej wybierali się w wyższe partie gór. Ruch turystyczny powyżej schronisk był mniejszy niż zwykle. Sylwia Zadrożna w studiu, a zatem Ekonomia w Trójce. Zapraszam. Pojutrze, czyli w środę 30 lipca między godziną 19 i 20 nie będzie można zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i skorzystać z usługi Twój e-PIT czy e-TOL. W tym czasie resort finansów zaplanował bowiem prace serwisowe. A przy tej okazji powiedzmy, że w ciągu ostatnich 2 lat średnia kwota należnego fiskusowi podatku wzrosła z 3,5 tysiąca do 5 tysięcy złotych. Płacimy wyższe podatki z powodu inflacji, ale nie tylko, przyznaje Krzysztof Biernacki z Pitax.pl. Nadal wiele osób nie odlicza wszystkich ulg, czy też nie korzysta ze zwolnień, często nie mając na to czasu, a czasami po prostu nie mając świadomości, że mogą z takich rozwiązań skorzystać. Z analiz wynika, że bardzo często podatnicy rezygnują, bo obawiają się błędów, kontroli, a to oznacza dla nich bardzo często wyższy podatek do zapłaty. Dodatkowo w ciągu ostatnich 2 lat liczba osób, które nie musiały płacić podatku w ogóle z uwagi na osiągane dochody i kwotę wolną, zmniejszyła się z 43 do 33%, a liczba osób, które otrzymały zwrot podatku, spadła w ciągu ostatniego roku o 4%. Gotówka trzyma się mocno. Ponad 70% Polaków najchętniej wybiera tę formę płatności na wakacjach, mówi Karolina Łuczak z Providenta. Gotówka wciąż często kojarzy się z większą kontrolą nad wydatkami, ale coraz częściej towarzyszą jej również płatności bezgotówkowe, które zwiększają wygodę i bezpieczeństwo podróżowania. Blisko 62% Polaków płaci kartą debetową lub kredytową, 29% blikiem lub przelewem natychmiastowym, a blisko 20% portfelami cyfrowymi np. Apple Pay, Google Pay. Tę ostatnią metodę płatności wybierają młodsi urlopowicze, którzy smartfony mają zawsze pod ręką. Po latach spadku konsumpcji jabłek w Polsce trend się odwraca. Według najnowszych danych Kantar Polska tylko w maju i w czerwcu liczba konsumentów tych owoców wzrosła łącznie o blisko 2,5 miliona. To oznacza, że jabłka wracają na nasze stoły i to z przytupem. Pod kreską zakończyła się pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie. WIG20 stracił prawie 2%. Dolar kosztuje 3,67 zł, a euro 4,26. Jak to jabłka wracają na nasze stoły? To ja ominęłam ten moment, kiedy one zniknęły z naszych stołów. Nie zniknęły, ale była mniejsza konsumpcja. Naprawdę? Nic o tym nie wiem. Ja jestem absolutnym jabłkożercą, więc mnie ten trend spadkowy... Podbijasz bardzo. Średnią. Ja za cztery osoby, zupełnie. A w pogodzie, proszę Państwa, w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie także będą rozpogodzenia. Burze niestety będą na północnym wschodzie. Temperatura od 12 stopni na południu do 17 na północy, a w górach zaledwie 11. I jeszcze do 19 będziemy z Państwem. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. No to proszę z nami zostać i posłuchać. Take a walk in my shoes, and I'll nie do podrobienia jest ten przydymiony głos Briana Adamsa. Dawno nie słyszałam na naszej antenie. Chyba ostatni raz w Muzycznej Poczcie UKF, kiedy państwo zamawiali u Tomka Rządy Briana Adamsa, no to proszę częściej zamawiać, a ja też obiecuję, że my w Zapraszamy do Trójki będziemy sięgać, bo to kawał dobrej muzyki. Ale dzwonią państwo w sprawie bocianów albo Bożego Porządku, nie wiem dokładnie. Panie Macieju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich trójkowiczów i tych, którzy pracują w pocie czoła i siedzą przy mikrofonach, i tych, którzy relaksują się przy głośnikach. Tak, chciałem nawiązać do telefonu pana Krzysztofa, który pytał, czy my postępujemy względem bocianu zgodnie z Bożym Porządkiem. No to po pierwsze, od jakiegoś czasu Trójka znowu nie jest właściwą stacją, którą należy o Boże Porządki pytać. Od tego są zupełnie inne stacje radiowe, a przynajmniej jedna. A po drugie, no to już się zwracam zapałem do pana Krzysztofa. Jak chce postępować zgodnie z Bożym Porządkiem, niech chadza nago, albo niech używa listka figowego, tylko broń Boże nie na przedniej i na tylnej szybie samochodu, bo tam się używa listka klonowego, o ile pamiętam, a w ogóle zwłaszcza w tak deszczową aurę niech pan Krzysztof raczej nie wsiada do samochodu dla bezpieczeństwa pana Krzysztofa i nas wszystkich. Panie Macieju, dziękuję za tę opinię. Do usłyszenia. To Trójka tak Państwu uprzyjemnia popołudnie. I u nas aktualności jeszcze do godziny 19:00. Łączymy się z naszym człowiekiem w Londynie, z Adamem Dąbrowskim. Oczywiście w kontekście słów Donalda Trumpa, który powiedział, że traci cierpliwość do Putina i daje mu 12 dni na zakończenie wojny w Ukrainie. Cześć Adam, jesteś? Dzień dobry. Ale zanim cię zapytam dokładnie o Donalda Trumpa i jego brak cierpliwości do Władimira Putina, to najpierw cię muszę zapytać o to, jak to jest możliwe, że wczoraj, siedząc w Londynie, zjadłeś kompletnie nieangielskie śniadanie. Co przyuważyłam na twoich mediach społecznościowych? To proszę teraz się wytłumacz. Ach, czuję się podglądany. Nie sądziłem, że to wywoła taką furorę. Sam się zgłosiłeś. Bardzo nieangielskie śniadanie. Tak, to prawda, to ja dzwoniłem. Bardzo nieangielskie śniadanie, rzekłbym takie z drugiej strony kanału La Manche, że tak powiem. Przez lata tutaj mieszkając parę nawyków brytyjskich już przejąłem. Mam na przykład tendencję do mówienia różnych rzeczy nie wprost i czasami w konwersacjach z polskimi rozmówcami mój komunikat ma tendencję do dość spektakularnego gubienia się. Natomiast są rzeczy, których się chyba nigdy tutaj nie nauczę. Tak się składa, że na liście owych rzeczy dominują kulinaria. Mleko w herbacie, absolutnie nie. Kiełbaski, jeszcze o zgrozo ta fasolka od rana, absolutnie nie. Nadzieję jeszcze mógłby budzić może ten pomidor, który jest, no nie najważniejszą, ale jednak częścią English Breakfast, no ale nie daj Boże, żeby jakieś witaminy się pojawiły na talerzu, to Państwo go szybko jeszcze zawsze moczą w tym okropnym, okropnym tłuszczu. Angielskie śniadanie to jest, proszę Państwa, dla mnie czerwona linia. Chociaż już na przykład szkocka wersja trochę bardziej do mnie przemawia, bo zwykle na talerzu ma haggis. O proszę, w sprawie tego angielskiego śniadania doskonale cię rozumiem, ale też dlatego specjalnie cię podpytałam o ten rogalik. No ale dobrze, zostawmy śniadanie, bo mam wrażenie, że nasi słuchacze teraz to już myślą raczej o kolacji i o tym, co sobie skubnąć po powrocie do domu z pracy w deszczu jednak. Powiedz o tej sytuacji, w której Donald Trump w trakcie wizyty w zachodniej Szkocji oświadczył, że skraca ten czas, który daje Władimirowi Putinowi na zakończenie przez niego wojny w Ukrainie. Wygląda na to, że Władimir Putin ma mniej czasu niż myśleliśmy. W połowie miesiąca prezydent Trump dał mu ultimatum 50 dni na wstrzymanie ognia, w przeciwnym wypadku sankcje tudzież zaporowe antyrosyjskie cła. No a teraz dosyć niespodziewanie Donald Trump przestawił licznik. Jestem zawiedziony prezydentem Putinem, bardzo zawiedziony. Zredukuję te 50 dni do jakiejś mniejszej liczby, bo chyba już znam odpowiedź na pytanie, co się stanie. Nieco później doprecyzowanie, 10 do 12 dni licząc od teraz. To nowe ultimatum, a więc początek sierpnia zamiast początku września. U prezydenta Trumpa no, niemal wszystko, jak Państwo wiecie, jest bardzo osobiste. I dlatego być może nie jest bez znaczenia również jego odpowiedź na pytanie dziennikarzy, czy sytuację poprawiłaby kolejna rozmowa z Władimirem Putinem. Rozmowa niezbyt mnie już interesuje. Mieliśmy takie miłe rozmowy, pełne szacunku, a potem następnej nocy ludzie umierali. Jest to być może sygnał, że prezydent Trump stracił cierpliwość jeszcze parę miesięcy temu, a już na pewno na początku roku wydawało się to science fiction. Wizyta Donalda Trumpa ma status nieoficjalny i tutaj padają różne określenia. Wizyta prywatna, wizyta robocza. Natomiast kiedy w kraju ląduje Air Force One, to zwykle nie da się tak po prostu oddzielić tych sfer. To jest prawda, że Donald Trump głównie tutaj w Szkocji grał w golfa, ale trochę w przerwach rozmawia z dziennikarzami. Podczas tych rozmów padają takie ważne deklaracje. Pielgrzymują też do niego liderzy, premier Zjednoczonego Królestwa, pierwszy minister Szkocji, no a wczoraj szefowa Komisji Europejskiej. Efektem tej pielgrzymki była umowa o cłach. Prezydent ma sentyment do Szkocji, jego mama urodziła się na wyspie Lewis na zewnętrznych Hebrydach, no ale z drugiej strony ten sentyment nie zawsze Szkocja odwzajemnia, stąd protesty w kilku miejscach w kraju, właściwie od momentu, kiedy jego samolot w czwartek wieczorem wylądował. Skoro już zaczęliśmy od tego śniadania i skoro już zaczęłaś od mojego konta instagramowego, to ja pozwolę sobie polecić adamdombrowski.london. Tam Państwo znajdą doniesienia nie tylko o tym, co Donald Trump robił w Szkocji, ale również także obrazki z Londynu. No jeśli wrzucisz tam zdjęcie ze śniadaniem szkockim i tymi wspomnianymi haggis, tak? które być może Haris. Donald Trump zjada, będąc w Szkocji, no to wtedy dobrze, wszyscy słuchacze obejrzą, a ja również sprawdzę cię, Adam, sprawdzę cię. Bardzo dziękuję. Adam Dąbrowski, umowa nasz człowiek w Londynie, dziękuję. Opowiadał państwu o Donaldzie Trumpie i Władimirze Putinie. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, w poniedziałek dobiega końca. Bardzo państwu dziękujemy za spotkanie dzisiaj. Michał Jakubik, który realizował audycję, Daniel Leśniewski, który łączył od państwa telefony, Michał Jędrkowiak, mój ulubiony wydawca, Aneta Aftoniuk przy mikrofonie i oczywiście reporterzy redakcji Aktualności, którzy przygotowali dla państwa materiały reporterskie. Proszę pamiętać o kurach w okularach i o podkutych gęsiach. Mam nadzieję, że zostanie to z państwem na zawsze. Do usłyszenia. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. I'm beginning to find